escarabel moito a recén despensaba de te comprar el sospeito que me vendes el sospeito que me vendes ay a la la la la la. Aproveitamos esta música de fondo de Xavier Díaz precisamente para poder decirles o seguinte. Temos unha comunicación que nos chegou de Santi Veloso, que é o presidente de Ponte nas Ondas, que ten moito que ver con literatura oral que dilúe fronteiras. Léolles o que nos chegou, que despois comparto con todos vosotros nas redes. Comparando cantigas populares galegas previas a 1885 coas compiladas en Portugal, os investigadores Domingo Blanco e Carlos Nogueira deron como con máis dun cento de identidades. Cento de... equivoqueime, me parece que... Volvo a repetir. Comparando cantigas populares galegas previas ao 1885 coas compiladas en Portugal, os investigadores Domingo Blanco e Carlos Nogueira deron con máis dun cento de idénticas. Ah, ou seja, comparación das galegas coas portuguesas, un cento delas idénticas. Ponte nas Ondas alumea un novo cancionario galego-portugués que será presentado a finais do mes deste propio mes de novembro no Culturgal. Por exemplo, Santo San Xusto de Fraga, Casamento das Bellas, Casamenteiro das Bellas, Por que non casáis as mozas? Que mal vos fixeron elas? Cantiga galega datada 1785, compilada no volumen Poesía Popular en Galicia. San Gonzalo de Amarante, Casamenteiro das Bellas, Por que non casáis as novas? Que mal vos fixeron elas? Cantiga presente no cancioneiro de Celórico de Basto, publicado en 1935. Diferenciados únicamente polas referencias locais, a comparativa destes dous cantares é tan só un dos máis dun cento de exemplares de literatura oral e popular compartida en Galicia e o norte de Portugal que os investigadores, repetimos, Domingo Blanco e Carlos Nogueira, lograron cotexar analizando unha escolma de cantigas populares galegas previas ao ano 1885 que dixemos antes, coas compiladas no país luso a principios do século XX. En plena era digital e no marco do 30 aniversario da Asociación Cultural Pedagóxica Ponte nas Ondas, en colaboración coa Deputación de A Coruña, ven de alumear un novo cancionario galego-portugués que dará conta do patrimonio común na área occidental da Península Ibérica entre Cantábrico e o Douro, un fondo de traballo de investigación elaborado por dous especialistas que xa comentamos antes e que se titulará, me parece, o cancionario galego-portugués que será presentado ao público o vindeiro 28 de novembro no Culturgal de Pontevedra. A mosa afinidade das letras compartidas no tempo polas sociedades galega e portuguesa, moitas das cales seguen cantándose e bailándose en festas e romarías de ambos territorios. Pois deste traballo vamos a falar en vindeiras ocasións, en vindeiros programas, con Santi Veloso e, se podemos, ao mellor tamén con Domingo Branco ou co o seu compañeiro Carlos Nogueira, autores precisamente dese traballo. Bueno, seguimos escutando música. Estaba aí por despedida cun caramel de arredor, pasou por aquí o aire, levou meu amor. Estaba aí por despedida. E bueno, queridos escoitantes, queridos ointes, queridos seguidores, así foi decorrendo o noso programa de hoxe sempre en Galicia. Por que digo que foi decorrendo? Porque a continuación vamos a escoitar a colaboración dun grande amigo, Luís Losada, que nos facilita unha cousa importantísima, a súa colaboración Palabras Voadoras, que sempre é unha aposta para que nos dediquemos a ler algo interesantísimo, algo que ten que ver con unha autora galega extraordinaria, viguesa, Cintia Menéndez. Bueno,